köszönöm ezt, hogy a rossz mindig veszt. Vastag pircekkel így birkáták a képre. Velünk van az erő, ha segít egy álomnő. Az urna titkokat rejt, szólni senki sem mert. A vörös bársonyon fent újabb pénzeket nyúlnak, és vetik ki rád az adóik új típusát. És mindenki ott a kultúrházban az eredménybe beleszólt, és engem x-elt az űrlapon, és mindre ám voksolt. Győztünk, és most valóra váltjuk az álmot. Sose ébred fel, bánod, ha a négy évnek vége egyszer. Sose ébred, ébred fel, ne ébred fel. Nekem itt a helyem, majd csak lesz szerepem, vagy majd magához hív engem a szegedi csillag. Mert csábít a lé, oly szívesen rácsapnék. Tárca nélkül is más, az enyém jól megtömve, de mégis vonz a lopás, fényes csengő-zengő csillogás. Legyél jó tanuló, a mandátum múlandó. És mindenki a kultúrházban az eredménybe beleszólt, és engem x-elt az űrlapon, és mindre ám voksolt. Győztünk, és most valóra váltjuk az álmot. Sose ébred fel, most valóra váltjuk az álmot.